الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. سورہ نساء آیت نمبر 23-24، سورہ نساء آیت نمبر درشتم او سلیرشتم. دا دین مخ کے سبقونو کی دا جاہلیت آغا قبیح او غلط رسمونا اللہ پاک بیانول، پاغی کی یو رسم دا غوی دامو چه پرون اخری آیات کی بیان شو، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، چه میرا مور سر بدوی نکاح کولا، پلار با مر شو کما میرا مور بوا آغی سر بیا زوی نکاح کولا. دا یو قبیح رسمو، اللہ وی دا سپک کار دے، پا دے باندے زخفا کیگم دا مکاوے. دے نن سبق کی دے دو آیاتو کی اللہ پاک اس آغا محرمات بیانی کم خود سره چې زمون نکاح نکی، داغی او تفصیل خدای پاک بیانی. دا دین علاوه چې دا کمی ذکر شي، داغی نه چې څومره علاوه زنانه دی هغوی سره نکاح جایز ده او حلاله، خو چې دا دلته خدای پاک کم بیانی اوس، نو دې سره نکاح حرامه ده. الله وی دے سر نکاح مکاوے، دے سر استاسو نکاح نکی. آغی کی او دا سی دی چاگا محرمات نسبیه دی، چاگا دا نسب نوی، آغا زنانه دی. او بیا او دا سی بیانی گی چی آغا محرمات رضاعیه دی، شودیس کلی ممور. او یو آغا محرمات دی چاگا دل مساهره وی، یو خزالا وعده اوک ورسره. اوز دا آغی خاندان چه دین و آغی که کم کم ستاسو دا پار حرام دی و کم حلال دی. نو دا دری قسمه پا دی لنبی آیات که بیانیگی، او پا دی دویم آیات که بیا سلورم چه کم خزو والا چه یو خزا دا بلچا پا نکا که دا، نو آغم ستا دا پار حرام دا. یو خزا دا دو خاوندانو پا نکا که نشیرات لی. دا سلور قسم محرمات اللہ دے دو آیاتونو کی بیانی، محرمات نسبیہ، محرمات رضاعیہ، او محرمات دل مساہرہ. دا درے پڑھن بھی آیات کی، او یو اغا خزی چا اغا دا نکاہ کی وی دا بلچا، نا اغا دے دویم آیات کی اللہ بیانی. اس کمی زنانہ دی چا اغا ستا دا نسب تعلق تے وسرا، پہ اعتبار دا نسب هغه په تا باندې حرام دي، نو خدای پاک اول هغه بیانوي. الله پاک فرمای حرمت علیکم، حرام کړي شوي دي په تاسو باندې امهاتکم، میاندې ستاسو مور، مور نه سړي پیدا وي نو هغې سره نکاح حرامه. یا پرون سبق کې تیر شو چې پلار ورسره نکاح کړې ده، میره مور ده، هغې سره هم نکاح حرامه. اوس چې مور سره نکاح حرامه ده، نو نیا سره هم نکاح حرامه ده. نیا که د مور د طرف وي او که د پلار د طرف نه. دغه رنګې و بناتکم، لوڼه ستاسو، لور سره نکاح حرامه ده. چې لور سره نکاح حرامه ده، نو اوس لاندې لاشي نوسې سره هم نکاح حرامه ده. او بیا لاندې دغسې وپهزې نوسې نوسې نوسې. و اخواتکم، او خویندو ستاسو سره نکاح حرامه ده. خور، نو خور که خپله خوري او که میره خور وي، دوانو سره نکاح حرامه ده. و عماتکم، تروریان ستاسو، و خالاتکم، او تروریان ستاسو. مونږ په پښتو کې دوانو ته ترور وایو، د پلار خور ته هم ترور وایو او د مور خور ته هم ترور وایو. عربی کې د مور خور ته خاله وی او د پلار خور ته عمه وی. و عماتکم، او هغه ترور چې هغه ستا د پلار خور ده، هغه هم په تاسو حرامه ده. په اردو کې ورته پوپی وی. و خالاتکم، او هغه ترور چې هغه د مور خور ده، خاله ورته وی، هغه هم ستاسو باندې حرامه ده. د پلار خور او د مور خور، یعنی تروریانې، ترور حرامه ده، هغې سره نکاح نه کېږي. و بنات الاخ، او خورزی، ریری، بنات، لور، درور، درور، لور، ریری، نو ریری سره نکاح حرامه ده. و بنات الاخت، او لور د خور، خورزی سره نکاح حرامه ده. او بیا دغسې ورپسې ځې دا رویره او خورزه بیا د هغې لونه وي، داسې ورپسې ځې، نو د هغې سره هم نکاح نه کېږي. و امهاتکم اللاتی، دا دې ځای پورې دا اووه قسمه بیان شو، نو دې اوو سره نکاح دا حرامه ده. الله فرمایي دوی سره نکاح نه کېږي، میاندو سره، لونو سره، خویندو سره، تروریانو سره، رویری او خورزو سره، دوی سره نکاح نه کېږي. دا هغه محرمات و چې دې ته وایي محرمات نسبیه. اوس هغه محرمات چې هغه رضاعیه دي، هغه خدای پاک بیانوي. و امهاتکم، او میاندې ستاسو، اللاتی، هغه ارزعنکم، چې شودې درکړي دي تاسو ته، ستاسو رضاعي مور ده، هغې سره نکاح حرامه ده. و اخواتکم من الرضاعه، او هغه خویندې ستاسو چې د رضاعت نه وي. یو ماشوم د دوو دوه نیمو کالو په عمر کې د یوې ښځې شوده اوسکل، هغه د ده مور وګرځېده، او د دغې ښځې چې څومره لوڼه دي او څومره زامن دي، هغه د ده رونه خویندې وګرځېدل، او د دغې ښځې خاون هغه د ده پلار وګرځېده، او د هغې تروریانې چې څومره دي د ده تروریانې شوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب، چې د نسب نه څه حرامېږي هغه په رضاعت سره هم حرامېږي. بس دا ستا حقیقي مور او پلار وګرځېدل، نو بس دې اولاد سره دا څومره اووه قسمه چې تیر شو، نو چې څنګه مخکې نسبیو کې هغه حرام و، نو دقسې دام حرام دي. من الرضاعه، چې شوده دې وڅکل. و اخواتکم من الرضاعه، او خویندې ستا د رضاعت نه. و امهات نسائکم، او میاندې ده ښځو ستاسو، د ښځې مور، خواښې، خواښې سره هم نکاح حرامه ده. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، او هغه جینکې ستاسو اللاتي هغه في حجوركم چې په پرورش تاسو کې دي من نسائكم د خزو تاسو نه اللاتي هغه خزي دخلتم بهن چې تاسو وسره صحبت کړي وعده وسره کړي یو خزي سره دی وادوک او هغه سره لور زاله هغه لور ستا په پرورش کې ده هغه سره تا نکاح وکړه په نکاح سره یعنی وعده مو شو صحبت مو شو دغه خزي سره نو د هغه هغه لور په تا حرامه ده دا دغې ښځې چې د بل خاوند نه ځان سره پرکټی چې ورته وایي نو هغه حرامه ده خو که چېرته صرف وي نکاح تړلي وي او بیا نکاح ختمه کړه صحبت نه دی شوي نو بیا د هغې لور سره نکاح کولی شي خو چې صحبت شوي وي نو بیا د صحبت نه وروستو دغه لور وګرځېده او لور سره بیا نکاح نه کېږي وربائبکم اللاتی او لونه ستاسو هغه فی حجورکم چې په پرورش تاسو کې دي په غیږه ستا کې دي من نسائکم د ښځو ستاسو نه ستا لور نه ده ستا د ښځې لور ده اللاتی هغه دخلتم بهن چې تاسو صحبت کړی دی هغې ښځو سره نو هغه په تا حرامه ده هغه ستا لور ګرځېدلې پرکټی لور وي او لور سره نکاح نه کېږي فإن لم تکونو دخلتم بهن که چېرته تاسو صحبت نه وي کړي هغې سره نو فلا جناح علیکم نو ګناه نشته په تاسو باندې بیا هغه پرکټۍ سره نکاح کول جایز دي خو د صحبت نه مخکې د صحبت نه وروستو نه وحلائل ابنائکم الذین او ښځې د زامنو ستاسو کوم زوی الذین هغه کسان هغه زامن من اسلابکم چې ستا د شانه پیدا وي خپل زوی دی نسبي زوی دی ستا نه پیدا دی د هغه ښځه ده یعنی انګور انګور سره نکاح حرامه ده دا ځکه وایي الذین من اسلابکم چې ستا نه پیدا وي یو هسې ورته زوی ویلي وي مو بولا بیټه لیپالک چې ورته وایي چې په زوی یې نیولي وي زوی یې وي نه خو په زوی یې نیولي وي هغه له یې واده وکړ او هغه ښځه پرېښوده یا هغه زوی مړ شو نو دا پلار ورسره نکاح کولی شي بیا هغې ښځې سره هغه انګور سره بیا نکاح کېږي چې هغه خپل زوی نه دی هغې نیولی دی په زوی یې نیولی دی نو د هغې ښځې سره نکاح کېږي پیغمبر علیه السلام دغه رسم ختم کړ حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دا هغه زوی و خو د ده نه خو پیدا نه په زوی یې نیولی و او چې کله هغه ښځه پرېښوده نو پیغمبر علیه الصلات وسلام پرې نکاح وتړله چې دغه رسم ختم شي نو الله پاک فرمایي وحلائل ابنائکم الذین هغه ښځې هغه حلائلې د زامنو ستاسو الذین هغه زامن من اسلابکم چې هغه د شاګانو ستاسو نه وي ستا خپل زوی دی نو د هغه ښځه هغه په تا حرامه وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف عربو کې دا رسم جاهلیت په دور کې چې هغوی به دوه خویندې په یو نکاح کې اغوستې اسلام دا منع کړل چې دوه خویندې په یو نکاح کې مه اخلي یو صحابي مسلمان شو یو کس مسلمان شو پیغمبر علیه السلام ته راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په نکاح کې دوه خویندې دي پیغمبر علیه السلام ورته وایي کومه چې ته ساتې ځان سره خوښه دي هغه پرېږده او بل یې له طلاق ورکړه نو یوه یې طلاقه کړه او یوه یې پرېښوده وان تجمعوا ته چې تاسو جمعوالی وکړې بین الاختین په مابین د دوه خویندو کې دوه خویندې په یوه نکاح کې ساتل دا حرام دي الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي بس مخکې چې څه شوي دي هغه شوي دي اوس اسلام راغی اسلام دا رسمونه دا غلط طریقې دا اسلام ختم کړ او کوم سړی چې مسلمان شو او دغسې نکاحونه به و چې هغې سره به نکاح نه کېده او هغوی به په نکاح کې ساتلې هغې ختمې کړې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي دوی له طلاق ورکړي ان الله بېشکه الله پاک کان بی غفور الرحیمه بخون کې او رحم کون کې یعنی چا مخ کې داسې کړی دي توبه استغفار دی کی نن سبا عزت مند زیاته مسله پیدا کړي د رضاعت مسئله ده. زنانه او شوده ورکړي وي، یو ماشوم له یا ماشومې ده، او بیا هم د هغې ښځې زامنو او لوڼو سره یې ودونه شوي وي، یا خو ترې ایر وي، یا هغه ښځه مړه شوې وي. نو هېچا ته پته نه لګي چې یا شودې ورکړي دي او که نه دي ورکړي. د دوو کالو دوه نیمو کالو پورې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مذهب د دوه نیمو کالو دی، او امام محمد رحمة الله علیه په دوو کالو باندې فتوا ورکړې ده. د دوو دوه نیمو کالو په عمر کې چې کوم ماشوم د کومې ښځې شوده ورکړل، هغه د ده مور شوه، او د هغه بچي د ده بچي د ده وروڼه خویندې وګرځېدل. هغې سره نکاح نه کېږي که لږ شودې څکلي وي او که ډېرې څکلي وي. زنانه دې کې دې احتیاط کوي چې شوده دې نه ورکوي، ډېره مجبوري نه وي نو دغه طریقه پرېښودې شي، دا شوده دې نه ورکوي. بیا دې سره وروستو مسلې پیدا کېږي، ډېر داسې مسلې مخې ته راځي چې د ورور او خور نکاح شوي وي، بیا او ټول عمر هغوی دقسې تېروي، ورور او خور. نو هغه ګناه ده عظیمه، او دغه ګناه کې دغه ښځه ورسره شامله ده چې هغې دا چل کړی وي، او اوس چې دی نو یا انکاري ده، او یا چې دی نو تېر دي، او یا چې دی نو مړه ده، یا هر څه چې دي، خو دا ده چې بیا دغه مسلې پېښېږي. نو زنانه دې دا احتیاط کوي چې ماشوم له د شوده نه ورکوي پردو ماشومانو له. پخوا به زنانه دا احتیاط نه کوه، اوس الحمدلله شعور پیدا شوی دی زنانو کې، اوس نه ورکوي. خو دا ده چې ډېر مجبوري نه وي نو شوده دې نه ورکوي، او چې کله شوده ورکي نو بس هغه دې بیا یاد ساتي، خلکو ته دې مو وایي چې ما دې ماشوم له شوده ورکړی دي، چې خلک خبر شي چې سبا بیا مسله ترې نه جوړېږي. والمحصنات من النساء، یوه زنانه د دوو کسو په نکاح کې نشي راتلی، چې د یو خاوند په نکاح کې ده او بل سړی په نکاح تړي، الله وایي دا حرامه. دا ښځه دې سره نکاح چې د یو کس نکاح پرې تړلې شوې ده، نو بل کس نکاح نشي تړلی. والمحصنات، او دا هغه خاوند والا ښځې، هغه خاوند والا من النساء د ښځو نه، محصنات پاک دامنې، پاک دامنه هغه چې زنې نه وي کړې او واده شوي وي، نو هغه پاکه صفایي. والمحصنات، هغه خاوند واله من النساء د ښځو نه، هغه هم په تاسو حرامې دي، هغې سره نکاح نه کېږي. الا ما ملکت ایمانکم، مگر چې مالکان وي خلاصونه ستاسو. وینځه ده، په دار حرب کې په بل ملک کې د کافرو په ملک کې جنګ وشو، جهاد وشو، او بعضې ښځې قیدیانې رالې، هغه قیدیانې ښځې هغه ملک کې کافرو سره یې نکاحونه وو. اوس دلته یو مسلمان په تقسیم کې راله، مال غنیمت کې میلاو شوه یو سړي ته، مجاهد ته، هغه دې په نکاح وتړي او ساتي دي، اگر چې د بل خاوند په نکاح کې ده، خو چونکې هغه کافر دی او دا اوس دارالاسلام ته